Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnfaka, infakın hükümlerine ve edebine dair, esaslarına dair veya infak yapılırken nelere riayet edilmesi gerektiğine dair buyruklar bugünkü dersimizde de devam edecek. Bugün dersimizde ilk göreceğimiz 272. ayet-i kerime aslında bu şimdiye kadarki birçok ayetin, infak ile ilgili ayetlerin akışından biraz farklı bir akış ile veya bir anlatım ile veya bir hususu dile getirerek başlıyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, "Leyse aleyke hudâhum وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ." Onların hidayet bulmalarının mesuliyeti sana ait değildir. Yani onları hidayete erdirmekle sen mükellef değilsin. Sen onları hidayete ulaştırmaktan sorumlu değilsin. Senin öyle bir mecburiyetin yok. Yani senin mükellefiyetin onlara davet etmekten ibarettir. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ. Ama Allah dilediği kimseyi hidayete iletir. Bundan şöyle bir mana sezinliyoruz. Bu ayet-i kerimeler bu kadar infakı söz konusu edince herkes tabii bu şekilde ayetlerin istediği doğrultuda infak edemezdi. Daha doğrusu herkes ayetlerin istediği şekildeki ameli ortaya koymak imkanını bulamazdı. Bu iş tamamıyla ta baştan beri Kur'an hidayetini, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hidayeti bütünüyle ve özeliyle, yani esaslarıyla ve bütün teferruatıyla kabul etmekle alakalı bir şeydir. Hidayet sadece itikadi manada doğruyu bulmak demek değildir. Hidayet aynı zamanda ameli olarak da, yani amel ile ilgili olan davranışlarda da doğru olanı, hak olanı, isabetli olanı yapabilme muvaffakiyetidir. Allah-u Teala'nın insana bu muvaffakiyeti vermesidir. Şimdi malın kendisi kazandığı için, o malı kazanan kendisi olduğu için kendisine ait olduğunu zanneden bir kimse elbette malı infak etmekte zorlanır. Dolayısıyla infak ile alakalı birçok hususta öyle davranması halinde veya hangi hususta böyle davranırsa hidayeti bulma ihtimali söz konusu olmayacağı gibi infak meselesinde de dolayısıyla hidayeti bulamamış olur. Bu gibi kimseler Allah-u Teala'nın infak ile alakalı emir, hüküm ve irşadlarını, yani hidayetini kabul etmeyecek olurlarsa, bu konuda üzerlerine düşeni yerine getirmeyecek olurlarsa, dolayısıyla hidayeti de bulamamış olurlar. O halde ayet-i kerimenin bu bölümünü hem genel hem özel manasıyla hidayet çerçevesinde anlamamız halinde, bu ayetin bu başlangıcının burada böyle başlamasının manasını, mahiyetini, hikmetini de idrak etmiş oluruz. Onları hidayete erdirmek, dolayısıyla infak konusunda da şimdiye kadar anlatılmış ve anlatılacak olan şuur ve amel seviyesine ulaştırmak, hem itikadi manada, hem hayat tabakış manasında, hem ameli olarak ve özel olarak da bu infak meselesinde onları hidayete erdirmek, onları doğruya eriştirmek senin vazifen değildir. Sana düşen bilmen değildir. Velakinne Allah'a yehdi men yeşâ. Ama Allah dilediği kimseye hidayet verir. Bu gibi ayet-i kerimeler, daha doğrusu ayetin bu bölümünün ifade ettiği gerçek ve benzeri ayetler. Hangisini kastediyoruz? Kastettiğimiz şu: Allah dilediğine hidayet verir meselesi. Bunu ilk anda anladığımız gibi düşünmememiz lazım. Yani madem Allah dilediğine hidayet veriyor ise, dolayısıyla benim hidayet için herhangi bir çaba harcamama da gerek yoktur. Allah dilerse bana hidayet verir, dilemese vermeyecektir. Benim dilememin de hükmü yoktur. Ben dilemezsem de Allah beni hidayete erdirecektir. Dilesem de, eğer kendisi dilememişse, hidayete ulaşamayacağım gibi İslam'ın reddettiği cebriyeci bir anlayış bu ayet-i kerimenin bu bölümünden ve benzerlerinden asla çıkartılamaz, çıkartılmamalıdır. Çünkü Allahü Teala'nın bir kimseye hidayet vermesinin de bir takım şartları ve kuralları vardır. Ve bu şart ve kurallarının, yani Allahü Teala haşa keyfi bir şekilde, gelişi güzel, sebepsiz ve hikmetsiz yere kimseyi hidayete iletmez, sebepsiz ve hikmetsiz yere zulmede kimseyi dalalette bırakmaz. Allah'ın hidayet vermesini gerekli kılan, o kimsenin hidayeti hak etmesini gerektiren bir takım sebepler vardır ve bu sebepler o kimsede bulunduğu için Allahü Teala o insana hidayet verir. Evet, Allahü Teala dilediği takdirde mesela erik ağacında hurma da yetiştirebilir. Ama onun bir sünneti vardır. Erik ağacında erik, incir ağacında incir, zeytin ağacında zeytin, hurma ağacında da hurma yetişir. Hiçbir işe yaramayan, hiçbir meyvesi bitirmeyen, doğru dürüst gölgesi olmayan, çalı çırpı kabilinden bile olmayan, yaksanız bile doğru dürüst ısıtmayacak, odunu ısıtmayacak türden çalı çırpı da vardır. Bu çalı çırpıdan siz hiç en güzelim meyveleri alabileceğinizi düşünebiliyor musunuz? Olmaz. İşte insanların da hidayeti kabullenmeleri ve Allah tarafından hidayete mazhar olmaları ve dalaleti hak etmeleri, saptırılmayı da hak etmeleri kesinlikle onların kendi yapılarında, bünyelerinde, davranışlarında, niyetlerinde, ruhlarında, kalplerinde ve sayamayacağımız daha birçok özellikler dolayısıyla, bulunan hususiyetler ve özellikler dolayısıyla hidayeti veya dalaleti hak ettikleri için Allah da onlarda hidayeti veya dalaleti halk eder. İşte bunu halk eden Allah olduğu için, son tahlilde esbabını da halk eden Allah olduğu için, onun için Cenab-ı Allah burada doğrudan doğruya hidayeti de kemal manasıyla kendisine tahsis etmiştir. Dilediği kimseye hidayet verir. Hidayetin maddesi, muhtevası da ona aittir. Ne demek maddesinden, muhtevasından kastımız ne? Ne hidayettir, ne dalalettir. Ne doğrudur, ne yanlıştır. Ne haktır, ne batıldır. Bunu bize bildiren ve bize gönderen, bize gösteren, bize anlatan kim? Yine Cenab-ı Allah'tır. İşte bu bakımdan hidayet bütünüyle Allah'ın elindedir ve Allah'a aittir. Burada Allahü Teala'nın bizleri sapıklığa, dalalete herhangi bir şekilde cebretmesi veya zorlaması gibi bir mana, cebriyeci bir mana bu ve benzeri ayetlerden çıkartılmamalıdır. Benzeri ayetler geldikçe inşallah yine benzeri açıklamaları tekrar edeceğiz veya biraz daha belki geniş açıklamalara geçeriz. Şimdi burada ayet-i kerimenin demek ki bu bölümünün, ki tekrar edeyim kısaca mealini, onları hidayete kavuşturmak senin mükellefiyetin değildir. Ama Allah dilediği kimselere hidayet verir. Bu bölümünün bu ayetlerle görmekte olduğumuz, gördüğümüz ve görecek olduğumuz infak ayetleriyle alakalı yönü dedik. İnfakın da, doğru bir şekilde infakın da, Allah'ın istediği ve emrettiği şekilde infakın edebine riayet etmenin de hidayetin bir parçasını teşkil etmesi cihetiyledir. Ve bu da hidayetin genel kapsamı içerisinde yer aldığından dolayıdır. Ayetin devamı geliyor. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Hayır namına her ne infak ederseniz sizin kendi nefisleriniz içindir. Kendi lehinizedir. Hayır namına her ne infak ederseniz kendi lehinizedir. Burada hayır Kur'an-ı Kerim'deki birçok yerde olduğu gibi ne manasınadır? Mal mülk manasınadır. Çünkü harcadığımız şey mal mülktür. Bir de bu hayır kelimesinin iyilik manasına alınması halinde iyi davranışlara da Kur'an-ı Kerim başkalarına Allah'tan karşılığı beklenerek yapılan iyi davranışların da infak seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ayet-i Kerime bunu da anlatıyor. Yerinde bir iyi davranış. İnfak edemiyorsunuz veya infak etseniz o iyi davranışın yerini tutamayacak haller vardır. Bazen bir insana külliyetli miktarda bir para vereceğinize ona bir kelime öğretmeniz belki onun için daha iyidir. Ona çok yüksek bir miktarda para vereceğinize uçurumun kenarında olan birisini tutun o uçurumdan çekersiniz. Düşmekten kurtarırsınız. Veyahut da söz gelimi farkında olmadan hızlıca yaklaşmakta olan bir arabanın önünden bir şekilde onun kaçınmasını, kurtulmasını sağlarsınız. Böyle bir hareket hiçbir zaman yani para hiçbir zaman veya infak hiçbir zaman böyle bir iyiliğin yerini tutmaz. Yani yerinde yapılan her bir iyiliğe Kur'an-ı Kerim bu ayet-i kerimede gördüğümüz gibi ne diyor? İnfak diyor. Çünkü infak bir insanın kendisinden kendisine ait olan bir imkanı başkasının eline vermesi, başkasının faydasına tahsis etmesidir. Geniş manasıyla bu böyledir. Onun için böyle bir iyi davranışı iyilik niyetiyle, Allah için yapmak niyetiyle yaptığınız takdirde bu da bir infaktır, bu da bir sadaka hükmündedir ve bu da bir hayırdır ve bunun da size faydası vardır. Her bir iyi ameli değerlendiren ve hiçbir amelini, müminlerin hiçbir amellerini, salih hiçbir amellerini boşa çıkarmayan Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Kafirlerin ve zalimlerin hiçbir amellerini de karşılıksız bırakmayacak olan Allah'a yine hamdü senalar olsun. Çünkü insan oğlu bazen zalimlerin zulmü karşısında çaresiz kalabilir. Bir şey yapamayabilir. Yapabileceğiniz tek şey onların üzerinde de onların hakkında Allah'ın adaletinin tecelli etmesini istemektir. Bugün dünyada cereyan eden birçok zulme, mazlumlara yardım etmesi için, zalimlerin de hakkından gelmesi için dua etmekten başka fazla bir müdahalemiz olamıyor. Eğer böyle bir dua imkanımız ve böyle bir ümidimiz, yani mazlumlara yardım edeceği ve bir gün gelip onları ayağa kaldıracağına dair ümidimiz ve Allah-u Teala'ya sığınmamız olmasaydı, zamanı gelince kendisi uygun göreceği zaman zalimlere hak ettikleri geleceğine dair imanımız olmasaydı, biz bu hayat içerisinde rahat edebilir miydik? Bizim tek sığınağımız bu manada Allah-u Teala'nın adaleti değil midir? Ve bu Allah-u Teala'nın adaletine, müminlere olan lütfu keremine, zalimlere ve kafirlere karşı olan da adaletine olan imanımız değil midir bizi ayakta tutan? Onun için yapılan her bir hayır nasıl bizim lehimize ise, yapılan her bir kötülük de bizim aleyhimizedir. Bu da bir gerçektir. Nitekim surenin sonlarında gelecek. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ diye buyuracak Cenab-ı Allah. O nefsin, her bir nefsin kazandığı iyilikler kendi lehinedir, kazandığı kötülükler de kendi aleyhinedir diyor. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ Ve zaten siz ancak Allah'ın vecihi için, Allah'ın zatı için, yani Allah için infak edersiniz. Bu da bir edeptir. Aslında görünüşte bir haber cümlesidir. Yani siz böyle infak edersiniz. Böyle infak ediniz ve böyle infak etmelisiniz manasındadır. Ne infak ederseniz sizin lehinizedir. O halde sizler ancak Allah için infak ediniz demektir. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ Ve siz ancak Allah'ın vecihini arayarak, Allah'ın vecihi için infak edersiniz. Allah'ın vecihi yüzü demektir. Vecih Arapça'da yüz demektir. Allah'ın zatı, Allah'ın rızası, Allah'ın mükafatını aramak niyetiyle infak edersiniz. Allah emrettiği için, Allah istediği için ve onun rızasına erişebilmek için infak edersiniz diyor. Burada Cenab-ı Allah bizleri, müminleri bir taraftan övmekte, diğer taraftan övgüye mazhar olmanın yolunu da göstermektedir. Yani siz zaten böylesiniz. Bu başta ashab-ı kiram olmak üzere Cenab-ı Allah'ın hakkıyla infakta bulunan müminleri bir tezkiyesidir. Yani onları bir övmesidir. Diğer taraftan eğer böyle değilse infakları, infaklarını bu seviyeye ulaştırmaları için onları bir irşadıdır. Onlara bu konuda yaptığı bir irşattır. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Her hayır namına, hayır namına, iyilik namına her ne infak ederseniz size eksiksiz olarak verilir ve size zulmedilmez. Ve size zulmedilmez. Yani gerçekten düşünülecek bir noktadır. İşin gerçeği bu. Mal da Allah'ın, mülk de Allah'ın. Bu kainatta Allah'ın dışında bir zerreye bile sahip olan bir kimse var mıdır? Her şey onun mülkü değil midir? Cenab-ı Allah bu dünyada mülkü, sıhhati, varlığımızı, sahip olduklarımızı, üzerinde tasarruf edebilmek imkanına sahip olduğumuz her bir şeyi o bize bir süreliğine vermiş ve bize bir süreliğine vermiş olduğu bu şeyleri bizden onun yolunda harcamamızı istiyor. Hakkını bizden geri isteyerek yapmıyor bunu bakın. O kadar lütufkardır ve o kadar merhametlidir ki bunlar zaten benimdir. Sizden istiyorum ve siz de vereceksiniz o kadar demiyor. Size vermiş olduğum esasen bana ait olan bu malı mülkü sizden kısmen istiyorum ve infak etmenizi diliyorum, emrediyorum. Ettiğiniz takdirde o size eksiksiz verilecektir. Ve size asla zulmedilmeyecektir. Niçin bize mükafat veriyor? Şundan veriyor. Cenab-ı Allah kendisinin olan bu malı mülkü verdiği gibi ona karşı bir sevgi ve düşkünlük de vermiştir. Aslında Cenab-ı Allah bize o mala karşı olan düşkünlüğümüze karşı direnebildiğimiz için, o düşkünlüğümüzü yenerek onun rızasına uygun o malı dilediği alanda harcayıp o fedakarlığı gösterebildiğimiz için bizi mükafatlandırmaktadır. Ne kadar infak edebiliyorsak o içimizde fıtraten, yapımızda, özümüzde bulunan o infak imkanını, o gücü, o fıtri gücümüzü ne yapmış oluyoruz? Ona rağmen hareket etmiş oluyoruz. Rabbim istiyor. Fıtrat da cimrilik etmemizi istiyor. Tabiatımız. Biz o cimriliği emreden, tabiatımıza karşı direndiğimiz ölçüde infak edebiliyoruz. Ve infak edebildiğimiz ölçüde de Allah-u Teala bize mükafat veriyor. Onun karşılığını eksiksiz olarak veriyor. Yani ortada bir çıkmaz yok. Ya ben efendim Mehmet Hoca'da alacağımı bana vermesini veya ona geçici olarak verdiğim, emanet olarak bıraktığım 100 milyonumu, 500 milyonumu her neyse malımı, mülkümü bana geri vermesini istediğin diye ona bir de ayrıca ne mükafat vereceğim? Söyledim, kabul etti. O mal zaten benim, bana geri vermesini istiyorum. Bir de ona ne mükafat vereceğim? Mantık bu değil. Mesele Allah'ın bize vermiş olduğu malı ve mülkü bizden istemesi karşılığında ecir vermesinin sebebi ne? Sebebi şu, bu mala karşı Cenab-ı Allah bize, bizde ayrıca bir düşkünlük yaratmıştır. Ve biz onun emrine uygun olarak o malı infak ettiğimiz vakit, o mala olan bağlılığımızı ve düşkünlüğümüzü geriletmiş oluyoruz. O düşkünlüğün gereği olan cimriliği reddetmiş, elimizin tersiyle etmiş oluyoruz. Yani Allah'ın emrine imtisal etmiş oluyoruz. Uymuş oluyoruz ve Allah onun emrine ve isteğine, irşadına riayet etmemizin karşılığında bizleri mükafatlandırıyor. Her ne verirsek mükafatını eksiksiz olarak vereceğini belirtiyor. Ve entüm la tuzlemun, ve size zulmedilmez. İnanınız hepiniz veya çoğunuz, ben inanıyorum ki benzeri hadiseler yaşamıştır. Bazen Cenab-ı Allah adeta bu gibi buyruklara olan imanı pekiştirmek istercesine. Yaptığınız bir infakın karşılığını belki aradan fazla zaman geçmeden verebiliyor. Verebiliyor. Hemen karşılığını çok kısa bir süre içerisinde bir bakmışsın ki bir iki kat fazlasıyla, belki bazen 10 kat fazlasıyla hak etmediğiniz, daha doğrusu beklemediğiniz, normalde kar olarak sağlamadığınız, gelmesini ümit etmediğiniz bir yerden bir bakıyorsunuz ki tıpış tıpış Cenab-ı Allah önünüze rızkınızı sevk etmiş oluyor. Bu hadiseleri iyi gözlemlemek lazım. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bunların bize verdiği mesajı iyi kavramak lazım. Bu gibi hadiselerle Cenab-ı Allah bizlere şunu anlatıyor. Bakın diyor. Ben sizlere Allah yolunda yaptığınız bir infakı tarlaya atılan bir buğday tanesine benzettim. Ve bu bir buğday tanesi her birisinde 100'er tane bulunan 7 başak bitirdiğini bitiren bir taneye benzettim. Sizi ben böyle mükafatlandıracağım. Bu mükafat vaadimin doğruluğunu size anlatmak için de böyle ufak tefek hadiseler yaşatıyorum. Bu hadiseleri benim size anlattığım bu grupların hak olduğunun bir örneği, bir numunesi olarak alın, kabul edin ve öyle belleyin demeye getiriyor. Bunları gerçekten bu ayetlerin, daha doğrusu bu hayatımızdaki pratik olayların da bu ayetlerin ifade ettiği gerçeğin doğruluğunun bir belgesi olarak görmemiz, mesajını böylece anlamamız lazım. Peki bu infakın yapılacağı en güzel yerler nereleri olabilir? Çünkü her ihtiyaç sahibine bazen nafaka ulaştıramayabiliriz, infak edemeyebiliriz. Üzerimizde o kadar çok hak var ki, koşmamız gereken o kadar çok yardım kapısı var ki, kendilerine yardım elini uzatmamız gereken o kadar alan var ki, hepsine bizim ulaşmamız mümkün değil. Gücümüz yetmeyebilir. O halde bir takım sıralamalara da riayet etmek icap ediyor. Cenab-ı Allah işte bunu anlatıyor. 273. ayet-i kerimede. لِلْفُقَرَاءِ الَّذ۪ينَ اُحْصِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا ف۪ي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِس۪يمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَاثًا. Önemli özellikler sayılmış. Öncelikle bu özelliklere veya bu özelliklerin şohuna hepsine sahip olan bulamazsak, sırasıyla çoğuna ulaştırmak önceleniyor. Peki nedir bu özellikler? Arz edeyim. لِلَّذ۪ينَ اُحْصِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Bu infak kime yapılacak? Şunlara yapılacak diyor. Allah yolunda kendilerini Allah'ın yoluna tahsis etmiş veya Allah yolunda iş yapmak zorunda bırakılmış. Açıklayacağız nasıl olur. Ve bundan dolayı la yestati'una darben fil ard. Yeryüzünde yol tepmek, dolaşmak imkanını bulamayan. Yahsebuhumul cahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Bu sebeple de bilmeyenin kendilerini iffetli davrandıkları için de kendilerini zengin sandığı kimseler. Ama sen, yani iman nuruyla bakan, insanları bu gibi ölçülerle değerlendirmesini bilen ey mümin, ta'rifuhum bisimahum. Bu gibi kimseleri simalarından tanırsın. La yes'elûne nâse ilhâfâ. Bunlar yüzsüzlük ederek insanlardan bir şey istemezler. İşte bu özellikleri taşıyanlara öncelikle infak ediniz diyor. Bir daha tekrar edelim özellikler. Bir, kendini Allah yoluna hasretmiş veya şartlar dolayısıyla kendilerini her yönüyle Allah için mücadeleye vermiş kimselere. Ve bunlar herkesin yapabildiği gibi kendisini Allah yolunda mücadeleye, davasına, dinine, imanına, akidesi uğrunda bir şeyler yapmaya harcamış ya. Bunlar bundan dolayı ticaretle uğraşamıyorlar. Başkalarının yaptıkları gibi ziraatle veya bir takım mesleklerini icra etmek imkanını bularak nafakalarını, ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Onların hallerini bilmeyen kimse de o kadar onurlu ve izzetlidirler ki kimseye de hallerini açarak biz bu işlerle uğraştığımız için çalışıp çabalayamıyoruz, nafakamızı karşılayamıyoruz. Ha sizin bize destek olmanız gerekir demezler. Onun için bilmeyen, durumlarını bilmeyen bir kimse iffetli davrandıkları için durumlarını bilmeyen kimse onları zengin kimseler zanneder. İhtiyaçları yok, muhtaç olmayan kimseler olarak zanneder. Ama sen ey bu gibi insanları hallerinden tanımak meziyetine sahip olan mümin, başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir muhatap, bunları simalarından tanırsın. Sima alamet demek. Yüzlerindeki alametlerinden, hallerinden, davranışlarından, gidişatlarından tanırsın onları. Ve bunlar yüzsüzlük ederek kimseden bir şey istemezler. Evet, çevremizde bu özellikleri, yani yakın veya uzak çevremizde, bu özellikleri veya bu özelliklerin önemli bir bölümünü tanıyanları, taşıyanları tanıyacak ve onların sıralamasına göre ihtiyaçlarını karşılamaya koşacağız. Çünkü bu gibi kimseler, özellikle ki bütün sonradan sayılan nitelikler, baştaki niteliğin teferruatıdır. Nedir o nitelik? Uhsiru fi sebilillah. Kendilerini Allah yoluna adadıkları için, Allah'ın dinine verdikleri için ticaretle uğraşamayan fakirlerdir bunlar. Başta sıcak savaşın olması halinde, ümmetin bu savaşla mükellef olduğu şartlarda kendilerini Allah'ın yoluna cihad etmeye vermiş kimseler. Senin, ümmetin ve dinin karşı karşıya bulunduğu düşman tehlikesinden korumak üzere gecesini gündüzüne vermiş. Bu insan senin gibi çalışıp çabalayamaz. Ama seni de, çoluğunu da, çocuğunu da ve bunlardan önemlisi dininin hakim olduğu topraklarını ve dolayısıyla dinini koruyan bir insandır. Bu insanın çoluğunun, çocuğunun geçimini sağlamak için infak edilmeyecek de nereye infak edilecek? Bundan daha mükemmel bir infak alanı bulunabilir mi? Veya yine senin dinini öğrenmeni sağlamak, çoluğuna çocuğuna dinini öğretmek için, kısacası ümmetin dini ile ilgili cehaletini ortadan kaldırmak için, kendisini ilme adamış olan bir insan, ilim öyle bir şeydir ki, onunla hakkıyla uğraşacak olan bir kimsenin, belki bazı hallerde nafakasını sağlamak için vakit ayırmasına fırsat vermez. Çünkü ilim gerçekten ciddi bir zaman ayırmayı gerektirir ve çok ciddi ve yoğun çalışmayı gerektirir. Bu zaman bu şekilde kendisini ilme veren bir insanın ümmetin üzerinde bir hakkı oluşur. Çünkü o ümmeti bir farz-ı ayından veya bir farz-ı kifayeden kurtarmaktadır. Meşgul olduğu ilim ne olursa olsun. Bu dini bir ilim de olabilir. Efendim, ümmetin ve dinin karşı karşıya kalabileceği tehlikelerden korumaya matuf her bir çalışma da olabilir, ilmi çalışma da olabilir. Bu insanlar başkaları gibi nafakalarını kazanmak için, ihtiyaçlarını kazanmak için ticaretle, ziraatle veya başka bir meslek, mal gelir getiren bir meslek icra etmekle meşgul olmayabilirler. Bir adam görürsünüz, düşünün mesela, laboratuvarında 30 sene harcıyor. 30 senede de bir ekmek parası çıkartacak bir neticeye belki ulaşamıyor. Ama 30 veya 35. senede mesela öyle bir neticeye ulaşır ki bütün ümmetin ifade yerindeyse mukadderatını değiştirecek bir netice alabilir. Veya almaz, sonraki nesillere bu kendisinin ulaştığı neticeleri aktarır. Bu insanın ümmet maddi ihtiyaçlarını karşılamayacak da kiminkini karşılayacak? Çünkü bu insan ümmetin üzerindeki veya ümmetin faydası netice itibariyle ümmete avdet edecek olan önemli işlere kendisini hasretmiş bulunmaktadır. Bu adam, efendime söyleyeyim, bire alıp üçe satıp ticaret yapacak olan insan çok var. Fakat bunun yapacağı işi bulmak, yetiştirmek ömür alır. Belki onun gibi insanlar yüzyılda bir, bir ümmet arasında 2-3 tane ancak çıkabilir. E bunlar nasıl kazanacak? Kazanamazlar ekonomik olarak. Bunlar ekonomik bir kazanç peşinde, ticaret peşinde, ziraat peşinde ve benzeri meslekler peşinde uğraşamazlar. Uğraşırlarsa ümmetin tümü de kaybeder. Ümmetin aleyhinedir bu gibi insanların bu gibi işlerle uğraşmaları. Dolayısıyla bunların gerek ilmi araştırmalarını sürdürmeleri için, gerekse kişisel ve ailevi nafaka ve ihtiyaçların karşılanması için ümmetin bunları gerektiği gibi kullanması ve gözetlemesi ümmetin mükellefiyetleri arasında. İşte bu verdiğimiz birkaç örnekle kendilerini Allah'ın yoluna hasredenlerin gerçekten bu işi hak ettiklerini gösteriyor. Ve bunlar biliyor musunuz gerçekten Allah yolunda hakiki manasıyla cihad etmek de, insanın kendisini Allah için ilme vermesi de, ki bu cihadın bir başka şeklidir, insanda kendiliğinden bir âli cenaplık oluşturuyor. Bir izzet oluşturuyor. İlmin insana verdiği izzeti, bunlar eğer gerçekten ilimlerini taşıyabilen, mücahitse cihadını taşıyabilen bir insan ise, bunu başkalarından bir şeyler dileyerek, yüzünü yıpratarak, yüz suyu dökerek ne yapmaz? İzzetini hiçbir zaman ayaklar altına çekmez. O kendinden kaynaklanan bir izzet değildir o. O kendisinden önce taşıdığı o değeri muhafaza etmeye çalışır. Onun için yüzsüzlük ederek kimseden bir şeyler istemezler diyor Cenab-ı Allah. La yes'elûne nâse ilhâfe diyor. Bunları tanımak da her zaman için bilen ve anlayan kimseler için zor değildir diyor Cenab-ı Allah. Sen onları diyor simalarından tanırsın. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٍ Hayır türünden, iyilik türünden ne yaparsanız, ne infak ederseniz hiç şüpheniz olmasın, Allah onu çok iyi bilir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٍ Hayır namına her ne infak ederseniz Allah onu çok iyi bilir. Allah'ın bilmesi ne demek? Boşa gitmeyecek. Sen bir mücahide infak ediyorsun. Cihattaki ihtiyaçlarını veya geride bıraktığı ailenin ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Bu boşa gitmeyecektir. Niçin veriyorsun? Bir, mücahid cihadıyla ümmetin mukaddesatını, dinini, vatanını, toprağını himaye eder. Himaye edilmesinde katkıda bulunur. Bu amaçla veriyorsun. Boşa gitmeyecek. Allah bu amaçla verdiğini bildiği için mücahidin cihadına da senin istediğin bu maksatları gerçekleştirecek bereket ve imkanı bahşeder. İkinci örneğimiz ilim adamlarıydı. İlim adamlarına ümmet bunun için infak eder. Niçin infak eder? Ümmetin geleceğini düşmana karşı olan ilmi gerilemeye maruz kalmaması için, ilmi üstünlüğünü muhafaza etmesi için infak eder. Allahü Teala ona da bereket ihsan eder. Gerek dini manada ilmini muhafaza eder ve onun bereketini ihsan eder, gerek öbür türlü dünyevi maddi ilimler veya müsbet ilimler ile ilgili çalışmaların ümmete avdet edecek olan, dönecek olan hayırlı neticelerini takdir buyurur. Bu dünyada Allah'ın senin yaptığın infakı bilmesinin neticesi ve tecellisi. Ahirette ise bunun tecellisinin nasıl olacağını kendisinden başkası bilemez. Pek büyük mükafatlar, anlatmakla bitiremeyeceğimiz mükafatlar. Kısacası cennet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlık, Allahü Teala'nın cemalini, güzelliğini görmek ve her türlü nimete gark olmak. Allah-u Teala'nın da bunları bilmesinin sebebi, daha doğrusu neticesi ve tecellisi bu. Burada وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ مِنْ tabiri çok önemli. Çünkü hayır türünden ne infak ederseniz, küçük büyük bahsetmiyor Cenab-ı Allah. Tür ne olursa olsun, miktarı ne olursa olsun, sakın ha yapacağınız iyilikleri küçük görerek o iyilikleri yapmaktan geri durmayınız. Çünkü bu gibi hallerde benim hatırıma gelen ve sıkça verdiğim örnek şudur. Koca bir dağ veya koca bir çöl kum tanelerinden meydana gelir. Hiç. Ya 5 kuruş vermekten ne olur? Ver. Sen ver. En azından verme alışkanlığını devam ettirir. Hiçbir işe yaramasa bile. Nefsinin verme emrine karşı gelmiş olur. En azından bu faydası vardır. Ya ben zaten muhtacım, ne verebilirim ki? Şimdi muhtaçken 5 kuruş verebiliyorsan ver. Allah-u Teala seni bir gün gelecek o ihtiyaçtan kurtardığı zaman 5 lira verirsin. Biraz daha ilerlersen 50 verirsin. Biraz daha ilerlersen 500 verirsin. Önemli olan bu alışkanlığa kesinti vermemek. Bu alışkanlığı kesintiye uğratmamak. Bu alışkanlığı sürdürmek. Günümüzde bazen verebilecek herkesi bulamayabiliriz her gün. Veya 2 günde bir veya 3 günde bir. Ne güzel bazı kuruluşların veya sizin kendinizin evin bir tarafında paranızı, günlük yapacağınız infakları zamanı gelince bir araya getirip vermek üzere ufak bir kumbaranız veya bir kutucuğunuz olsun. Paraya bırakın, 5 kuruş bırakın, 10 kuruş bırakın, 1 lira bırakın, 5 lira bırakın. O zamanın şartları içerisinde, o günün şartları. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini daha önce yine bir vesileyle hatırlatmıştım. Adem oğlunda 300 küsur eklem vardır diyor. Ve her gün her bir eklem için bir sadaka vermesi gerekir. Ya Resulallah, kimin gücü buna yeter diyor ashab-ı kiram. O zaman iyiliği emredin, marufu emredin, münkerden alıkoyun. Bunlar hepsi birer sadakadır. İhtiyaç sahibi olan ihtiyacını karşılayın, o bir sadakadır. Efendim, kovasını su doldurmak isteyen bir adama kendi kovandan boşalt. Suyun az bulunduğu bir zamanda ki bu hadisenin ehemmiyetini düşün. O bir sadakadır. Efendim, yükünü taşıyamayana yükünü kaldırmasında yardımcı olman bir sadakadır. Kısacası her ne hayır yaparsanız, iyilik yaparsanız, canlı ve cansız her mahluka bir sadakadır. Bütün bunların hiçbirisini yapamadın. Kuşluk vaktinde iki rekat namaz kıl diyor. Hepsinin o zaman yerine geçer. Dikkat edin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizi sadakasız bir gün geçirmemeye teşvik ediyor. Sadaka veremedik ya. İki rekat daha az da mı kılamazsınız diyor. Onu esirgeme. Böylelikle bu sadaka ruhunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizde canlı ve diri tutmak istiyor. Bu sadaka ruhu bir gün olsun bizde ölmemeli. Mutlaka yaşamalı. Bunu canlandırmamız lazım. Bunu diriltmemiz lazım. Madem ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemiş, madem ki Yüce Rabbimiz bunun üzerinde bu kadar duruyor, bunda büyük bir hayır vardır demektir. Bu hayrı yaşatmaya, bu hayrı sürdürmeye, kendi günlük hayatımızda bunun devamını sağlamaya mutlaka çalışmalıyız. Hiçbir iyilik yapamıyorsun, bari diyor iki rekat kuşluk namazı kıl diyor. Sadaka şuuruyla namaz kıl. Ne kadar enteresan, ne kadar yüksek bir duygu veriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, görüyor musun? Namazı aynı zamanda, doğru, gerçekten namaza baktığımız zaman kişi ile Rabbi arasındaki bir ilişkiden ibarettir. Ve namazın kişinin kendisini aşan bir özelliği ilk anda görülmüyor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o namazı sadaka vermek niyetiyle, üzerimizdeki her bir eklemimiz karşılığında vermemiz gereken birer sadakaların yekûnünü karşılamak üzere iki rekat namaz kıl diyor. Ve bizi sadaka verme şuurumuzu yüksek tutmaya, canlı tutmaya, diri tutmaya, bir gün dahi olsun o şuurun aşağı doğru inmesine fırsat vermemeye davet ediyor. İşte Cenab-ı Allah diyor ki, hayır namına her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu çok iyi bilir. İnfak ile alakalı bu buyrukta ki ayetlerin sonuncusuna geldik. İsterseniz onu bir sonraki dersimizden itibaren, yani kısa bir teneffüsten sonra verelim. Ondan sonra da faiz ile ilgili ayetler devreye girecek. Onlar üzerinde de duracağız. Kısaca aralarındaki münasebet nedir, ilişki nedir belli, açık zaten. 274. ayet-i kerimeyi biraz sonra inşallah devam ettiririz.